Είναι δομικό στοιχείο της ένωμης τάξης και του κράτους η βία. Είναι δομικό στοιχείο η βία. Η αστυνομία, όπως και κάθε ένωμη τάξη, είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί βία. Είναι δομικό στοιχείο της ένωμης τάξης και του κράτους η βία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιτέλους λέγονται αλήθειες, λέγονται καθαρά τα πράγματα. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πείτε δεν ήσασταν ενημερωμένοι προς τους Έλληνες πολίτες αυτό. Τα ξέρετε όλα, σας τα λένε πια τόσο καθαρά, δεν χρειάζονται και αυτοί να τα πούνε καθαρά. Είναι η ζωή τόσο καθαρή που αν επικαλεστείτε άλοθη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα γίνει χαμός. Αν επικαλεστείτε άλοθη, επιλέξτε ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε καλύτερο, αλλά να ξέρετε, σας τα λένε πάρα πολύ καθαρά. Ο κύριος ήταν ο κύριος Βορύδης, μιλούσαν χτες βράδυ στον Πρετεντέρη για την αστυνομία, για τη βία, για τη βία της αστυνομίας που συμφώνησε το πάνελ ότι δεν υπάρχει, οι περισσότεροι, και για τη βία των διαδηλώσεων, των διαδηλωτών που συμφώνησε το πάνελ ότι υπάρχει. Μπορεί να μην το συμφώνησε αμέσως, αλλά εμέσως το αποδέχτηκε σίγουρα. Και μας άρεσαν αυτές οι διατυπώσεις, ήταν εκεί και ο Χρυσοχοΐδης, και επειδή η βία έχει έρθει στην καθημερινότητά μας, με την ελπίδα πολλών να έρθει ακόμη περισσότερη και την ελπίδα άλλων να μην έρθει αυτή η βία, αλλά να έρθει άλλη βία των κυβερνητικών μέτρων, των ευρωπαϊκών μέτρων, πακέτων διάσωσης κτλ. Κτλ. Θα ασχοληθούμε, θα μείνουμε κι εμείς λίγο, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο στη βία, γιατί δεν υπάρχει μόνο βία, υπάρχει και η άλλη βία. Ποια είναι η άλλη βία? Αυτή που διαψεύδει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος, έκανε και τη γνωστή γκάφα με τους διαρρισμούς χθες, ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης. Απολύσεις είναι η άλλη βία, αλλά δεν θα γίνουνε, μάλλον δεν το διαψεύδει, προσπαθεί να το διαψεύσει, αλλά τελικά αναγκάζεται, εμείς θα ακούσουμε τώρα το τέλος, τον καταναγκασμό, αναγκάζεται να το παραδεχθεί για να ξέρετε κι εσείς τι θα επιλέξετε και για να ξανατονίσουμε ότι σας τα έχουν πει όλα και δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου, άγνοια δηλώσεων και άγνοια πράξεων. Λοιπόν, σας παρακαλώ, Μιχελάκη, δεν αφήνετε, δεν αποκλείετε δηλαδή καλά εσείς την πιθανότητα. Είπα το εξής, αν δεν πετύχει το μέτρο, ανηφόρα έχουμε μπροστά μας, κυρία Στάχη, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Εάν δεν πετύχει αυτά τα πράγματα, η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, είναι δεδομένο. Το ακούσατε, του λέει Στάχη, δεν αποκλείεται απολύσεις στο δημόσιο. Αν δεν πετύχει αυτά τα πράγματα, η σύνταξη ήταν γεωργακική, δεν έχει σημασία, δεν αποκλείονται και τέτοια μέτρα γιατί η χώρα είναι στην ανηφόρα κτλ. Κτλ. Ας ακούσουμε κάτι αντίστοιχο και από τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είναι λίγο πιο χήμα, πασόκινο άνθρωπος, πάντα το πασόκινο πιο χήμα, πιο ομό, γιατί έχει καταλάβει το πώς ακριβώς σκέφτεται ο Έλληνας, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι ειλικρινή στο Πασόκ, είναι πιο αδίστακτη στο Πασόκ, βλέπουν πώς σκέφτεται ο Έλληνας, οπότε δίνουν και νούμερα. Ξέρετε, θέλει ο κόσμος που πάει στις κάλπες να δεσμευτείτε ότι δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις σε μισθούς συντάξεις, να πείτε καθαρά αν θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο. Η μείωση του δημοσίου περιγράφεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το πρόγραμμα ως μείωση που θα προκύψει από την έξοδο από την εργασία 140.000 ανθρώπων μέχρι το 2014 χωρίς απολύσεις. Αυτό συντελεί στη μείωση του δημοσίου. Όμως δεν είναι αυτό αρκετό. Όμως, δεν είναι αυτό αρκετό. Εάν δεν πετύχει αυτά τα πράγματα, η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, είναι δεδομένο. Η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, είναι δεδομένο. ...140.000 ανθρώπων μέχρι το 2014 χωρίς απολύσεις. Αυτό συντελεί στη μείωση του δημοσίου. Όμως, δεν είναι αυτό αρκετό. Θα φύγουν 140.000, έχουν αρχίσει να φεύγουν κάποιοι, αλλά δεν είναι αρκετό. Το είπε ο ένας, το είπε και ο άλλος. Τους ακούσατε, φαντάζομαι τώρα ακούνε και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ακούσατε τι ακριβώς σας λένε αυτοί οι δύο που έχουν φέρει την Ελλάδα εδώ που την έχουν φέρει, μεταξύ άλλων συνεργασιών και ευρωπαϊκών πλαισίων και. Και φαντάζομαι θα πάτε να ψηφίσετε αρκετοί από εσάς και μετά θα διαμαρτύρεστε γιατί σας απολύει, ενώ περιμένετε θα απολύσει την απέναντι δημόσια υπηρεσία. Το λένε οι άνθρωποι καθαρά και εξάστερα. Δεν το κρύβουνε, είναι ειλικρινείς, ζορίζονται λίγο, πρέπει να τους ζορίσεις για να το πούν αμέσως, αλλά το λένε, δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Το καλό είναι ότι λένε όλοι αλήθειες πια, αφού ζοριστούν, είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση, και δεν τις λένε μόνο από τη δεξιά πλευρά, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τις λένε και από την αριστερή πλευρά. Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας, μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το είπε χτες βράδυ στην εκπομπή της Ellis Tai, όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν εντός ή εκτός Ευρώπης, είναι το ερώτημα που τίθεται, είναι το δίλημα που μπαίνει στις εκλογές και είπε με, έτσι, με έναν ελαφρύ δισταγμό ο σύντροφος Αλέξης ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αφού κόμπιασε στην αρχή, ένα μεγάλο πλεονέκτημα η συμμετοχή μας για μας εκεί, στην Ευρώπη και στο ευρώ. Βεβαίως, συνέχισε και θα ακούσουμε τι είπε στη συνέχεια, ότι δεν εννοούμε έτσι και δεν πρέπει να τα δώσουμε όλα για αυτή την Ευρώπη. Και βεβαίως υπάρχει η άλλη άποψη που λέει ότι όλα αυτά είναι κοροϊδίες προς τον κόσμο. Αυτή η Ευρώπη, στη δεδομένη στιγμή της, με αυτούς τους συσχετισμούς και έτσι όπως φτιάχτηκε από το 90 και μετά με το Maastricht και όλα τα υπόλοιπα, έτσι είναι. Δεν μπορεί να αλλάξει για κανέναν λαό, δεν άλλαξε για τους Έλληνες, ίσα-ίσα τους χρησιμοποιεί, δεν άλλαξε για τους Πορτογάλους και εκεί κάνουν τα ίδια, δεν άλλαξε για τους Γερμανούς εργαζόμενους, για τους Γάλλους εργαζόμενους, για τους Βρετανούς ακόμη εργαζόμενους, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Έχει αλλάξει για τους Γερμανούς επιχειρηματίες, για τους Γάλλους επιχειρηματίες, για τους Βρετανούς επιχειρηματίες κτλ. Κτλ. Γιατί και πρώτη της κρίσεως τα πράγματα δεν ήταν καλά, γιατί η Ευρώπη ανακάλυψε και εφάρμοσε και διέδωσε τα τετράωρα απασχόλησης, τις δουλειές χωρίς συμβάσεις, την ανασφάλιστη εργασία, τη μαύρη εργασία που την ανέχεται. Η Ευρώπη είχε στρατιές ανέργων, γιατί ενώ κάνει τα πάντα για να μην έχει ανέργους στα χαρτιά, τους θέλει τους ανέργους, γιατί πώς αλλιώς θα δουλέψουν με πολύ φθηνά μεροκάματα οι εργαζόμενοι. Είναι μια διαρκής και πολύ ωραία απειλή, η πιο αποδοτική απειλή. Η Ευρώπη τα έχει αυτά. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει να δεχθεί μια διαπραγμάτευση η Ευρώπη. Κάποια αριστερά πιστεύει ότι μπορεί να το δεχθεί. Εμείς εδώ πιστεύουμε ως Ελληνοφρένο ότι είναι μια τεράστια κοροϊδία προς τον κόσμο. Καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει, η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει την Ευρώπη, δικαίωμά τους. Θα λουστούμε πάλι όλοι μαζί μια απόφαση που θέλουν οι πολλοί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όμως μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ευρώπη σημαίνει και μνημόνιο. Μνημόνιο είναι και Ευρώπη. Ευρώπη είναι μόνο μνημόνιο. Μνημόνιο είναι μόνο Ευρώπη. Ας ακούσουμε όμως τη συνέχεια του Τσίπρα για να μην λένε οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι τον αδικούμε. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Αυτό όμως, κύριε Φελέγκη, δεν σημαίνει, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, ότι πρέπει να οδηγηθούμε και στο άλλο άκρο. Σε αυτό το άκρο που λέει τα πάντα όλα για την παραμονή μας εκεί. Όπως το έλεγε ο κ. Παπαδήμου, κόκκινη μας γραμμή, η παραμονή μας στο ευρώ. Δηλαδή, δεν... αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί να βγούμε από το ευρώ με τη δικιά σας βούληση? Όχι, λέω ότι είναι πιο πιθανό να βγούμε αν συνεχιστεί το μνημόνιο. Υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να διαλυθεί η ίδια η ευρωζώνη και να διαλυθεί το ευρώ. Με τη δικιά μας βούληση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούμε ως ισότιμο μέλος, αλλά σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του λαού μας. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Και δόξα τω Θεώ να λέμε. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λέμε. Ο ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια έγινε ένα πιάτο φαΐ ανά οικογένεια. Δεν θα αλλάξουμε συσχετισμό σε αυτόν τον τόπο? Αν η οικογένεια έχει πέντε, δεν πρέπει να έχει πέντε εργαζόμενους και πέντε πιάτα φαΐ? Που και λίγα είναι τα πέντε πιάτα, γιατί βάλτε επί δύο ή επί τρία, έτσι όπως δεν είναι ιδιαιτολόγοι να τρώμε ανά τρεις-τέσσερις ώρες. 15 πιάτα φαΐ, κανείς δεν θα το πει. Κανείς δεν θα το εφαρμόσει, γιατί τα λόγια δεν έχουν καμία σημασία. Ο σύντροφος Αλέξης το αφήσαμε ολόκληρο, αντιφάσεις μέσα από το λόγο του, γιατί ναι μεν είναι ατού για μας, είναι πλεονέκτημα να είμαστε στην Ευρώπη, αλλά μάλλον δεν θα είναι η Ευρώπη. Σε αυτό το, έτσι λέει ο Αλέξης, γιατί θα φύγει η Ευρώπη από μας ή εμείς θα αναγκαστούμε να φύγουμε λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. Σε αυτό το ενδεχόμενο, σε όλους αυτούς που είναι υπέρ της Ευρώπης, δεν πρέπει να τεθεί ένα θέμα. Το Plan B ποιο είναι? Γιατί εμείς αγωνιζόμαστε να μείνουμε στην Ευρώπη, παίρνουμε ένα σωρό μέτρα για να μείνουμε στην Ευρώπη και αν αύριο είμαστε εκτός Ευρώπης, τι προβλέπει το Plan B? Επειδή κατηγορούν τις άλλες δυνάμεις που λένε να φύγουμε τώρα από την Ευρώπη και τους λένε ότι δεν έχετε Plan A. Πείτε μας το δικό σας Plan B, γιατί το δικό σας Plan A το ζούμε καθημερινά, έχει πετύχει, το αντιγράφουν όλες οι χώρες της Ευρώπης, αρχίζουν από την Πορτογαλία. Πείτε μας το δικό σας Plan B για να ξέρουμε. Αν δεν σας καλύπτει και η άποψη Τσίπρα, τα μαζέψαμε σήμερα όλα εδώ τα αριστερά. Να πάμε λίγο και στον Κουβέλη που είναι ακόμη πιο καθαρός. Εγώ έχω πει ότι δεσμεύει. Η χώρα έχει τις διεθνείς δεσμεύσεις της. Yeah. Και είπα από εκεί και πέρα, είναι το απόσπασμα που διαβάζει ο κύριος Κουρής, η χώρα έχει δεσμευτικό πλαίσιο από αυτή τη Δανειακή Σύμβαση. Βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει. Και από εκεί και πέρα τι λέω, αυτό που διαβάζετε. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν διαφυγές. Βέβαια. Υπάρχουν διαφυγές. Ελπίζει και ο Κουβέλης ότι θα υπάρχουν διαφυγές. Θα πάει ο Κουβέλης ή ο Χ εκπρόσωπος του λαού μετά από εκλογές της Χ κυβέρνησης να διαπραγματευτεί τις διαφυγές με τη συγκεκριμένη Ευρώπη όταν έχεις αποδεχθεί την αρχική σύμβαση και θα σου πούνε πολύ καλά και σωστά όλοι οι Ευρωπαίοι ότι το έχεις αποδεχθεί. Τι έρχεσαι να αλλάξουμε, τώρα ήρθες να αλλάξουμε, 20 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, επειδή έχεις τριμωχτεί λίγο, έπρεπε να το σκεφτείς νωρίτερα. Αυτές είναι οι ξεκάθαρες εξηγήσεις, αυτοί είναι οι ξεκάθαροι λογαριασμοί. Όλα ωραία είναι. Και η Ευρώπη είναι ωραία με τις ωραίες της πόλης, με τα ωραία ταξίδια, με το ευρώ που δεν χρειάζεται να το ανταλλάσσουμε στις τράπεζες, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς ακολουθεί πίσω από κάθε επιλογή. Και να πάμε να ψηφίσουμε ο καθένας ό,τι θέλει, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται, αλλά να ξέρουμε τι λένε όλοι. Και ας διαλέξουμε από εκεί και πέρα και να μην πολυφωνάζουμε μετά, γιατί είναι λίγο γραφικό. Να έχεις επιλέξει το αρχικό πλαίσιο, να έχεις μπει σε ένα κτίριο και μετά να έχεις αγοράσει σπίτι, τα ξέρεις από πριν και μετά να λες δεν είχα ελέγξει τα θεμέλια γιατί έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα τα θεμέλια, έχουν πρόβλημα τα δικά σου θεμέλια που δεν πατάνε στα βουνά, όπως λέει ο ποιητής, μακάρι να πατούσαν εκεί, αλλά πατάνε σε πολύ σαθρά εδάφη. Και πολύ, επειδή η αριστερά μπορεί να σας προκαλεί έτσι δυστροπία και με αυτά που λέει, τις αντιφάσεις που εμπεριέχει. Πάμε στον άλλον, στους άλλους που είναι ένα, ενώ είναι δύο και είναι και σταθεροί. Το Πασόκ τεχνιέντος προσπαθεί όλο αυτόν τον καιρό να πείσει ότι κυβερνάμε μαζί και είμαστε το ίδιο. Να πούμε ότι καταρχήν δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Να πούμε ότι καταρχήν δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Το Πασόκ τεχνιέντος προσπαθεί όλο αυτόν τον καιρό να πείσει ότι κυβερνάμε μαζί και είμαστε το ίδιο. Να πούμε ότι καταρχήν δεν είμαστε καθόλου το ίδιο. Μπράβο! Ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, είναι πηγή. Έκανε πολύ καλά ο Σαμαράς και επέλεξε τον Γιάννη Μιχελάκη εκπρόσωπο τύπου. Λέει διάφορα. Αυτή διαβεβαίωσε ότι δεν είναι το ίδιο. Όντως έρχεται να συμπληρώσει και την άποψη, την πάνδημη του ελληνικού λαού ότι αυτοί οι δύο δεν είναι ίδιοι. Όχι μόνο επειδή συγκυβερνούν τώρα τρεις μήνες, επειδή και στο παρελθόν συγκυβερνούσαν με διαστήματα, γιατί αυτή είναι και η μόνη διαφορά στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Κάποτε κυβερνούσαν οι ίδιοι άλλες χρονικές περιόδους. Τώρα κυβερνάνε οι ίδιοι την ίδια χρονική περίοδο και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και μετά τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές που με πολλή αγωνία περιμένουμε την ανακοίνωση της ημερομηνίας. Θα παραμείνουμε λίγο στην αριστερά, φεύγουμε από τη δεξιά του Μιχελάκη, πάμε στην αριστερά, αλλά στην πολύ αριστερά, στο Γρηγόρη Ψαριανό. Θα ακούσουμε το δράμα του Γρηγόρη Ψαριανού, έτσι όπως το εκμυστηρεύτηκε χτες βράδυ στο Γιάννη Περτεντέρη. Η κόρη μου είναι 11,5 χρονών, στο δημόσιο δημοτικό σχολείο του Βίρονα. Και με ρώταγε γιατί γίνεται αυτό. Και δεν μπορούσα να της εξηγήσω. Και μου είπε, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει έρχονται να διαμαρτυρηθούν κατά του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Και δεν μπορούσα να τις εξηγήσω. Έρχονται να διαμαρτυρηθούν κατά του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Ρώτησε η κόρη του, τον Γρηγόρη Ψαριανό, γιατί γίνονται αυτά στις παρελάσεις και ο ίδιος, όπως ακούσατε, ως γνήσια αριστερός, δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί κάποιος κόσμος θέλει να αντιδράσει και μόλις βρει υπουργό, πρωθυπουργό, πρόεδρο, κυβερνητικό παράγοντα αυτού του τόπου θέλει να αντιδράσει με τον τρόπο που αντιδρά, καταδικαστέως κάποιες φορές, ερμηνεύσιμος κάποιες άλλες, αποδεκτός κάποιες άλλες, είναι ένα μείγμα και ανάλογα την αντίδραση βέβαια, γιατί δεν είναι μία η αντίδραση ούτε προέρχεται από ένα κέντρο. Δεν μπορούσε να το εξηγήσει αυτό και υιοθέτησε με τον τρόπο του το δίλημα της κορούλας που λέει ότι κατά του Κολοκοτρώνη και κατά του Καραϊσκάκη και δεν είχε τι να της πει. Είναι η απόγνωση που νιώθει ο αριστερός, ο βαθιά αριστερός και η βαθιά απόγνωση, το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι άλλο. Αν δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό, σίγουρα δεν μπορεί να εξηγήσει πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι της παρούσης, η εκπομπή δεν είναι εδώ για να δίνει επιχειρήματα σε αριστερούς τι ακριβώς τα λένε στα παιδιά τους. Προφανώς άλλα έχει να τις πει, άλλες ερωτήσεις, να δώσει άλλες ερωτήσεις και άλλες απαντήσεις. Για παράδειγμα, αυτή που θέτει και εδώ ένας ακροατής, ο Παναγιώτης, μου λέει πολύ ανησυχείς για τους δημοσίους υπαλλήλους που ίσως απολυθούν. Για αυτούς που έχουν ήδη απολυθεί στον ιδιωτικό τομέα, μου λέει μια φράση εκεί ότι δεν ενδιαφερόμαστε κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Το ενδιαφέρον μας εδώ είναι λεκτικό, μια εκπομπή είναι, ένας λόγος είναι. Το λεκτικό ενδιαφέρον νομίζω υπάρχει, το επισημαίνουμε όποτε μπορούμε. Απλά χτες βράδυ και οι δύο, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που με κάποιο τρόπο θα βρίσκονται στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, και οι δύο μάλλον, ξεκαθαρίζουν από τώρα τι ακριβώς, πόσο αίμα θα τρέξει στο δημόσιο. Έχει τρέξει αίμα στον ιδιωτικό τομέα. Θα ήταν πολύ άστοχη μια ερώτηση σε αυτούς. Σκοπεύετε να αυξήσετε την ανεργία? Θα λέγανε και οι δύο, όχι, δεν σκοπεύουμε και με τα μέτρα που παίρνουμε, αλλά δεν είναι αρμόδιοι αυτοί να απαντήσουν για την ανεργία, γιατί και αυτοί είναι υπάλληλοι. Οπότε δεχόμαστε τη διατύπωσή τους, την απευθείας αρμοδιότητα που έχουν για το δημόσιο. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα. 211-208-200 για άλλες απορίες αν έχετε. Επίσης άλλα θέματα στο studio@realfm.gr με mail και με μήνυμα κινητού. Real και νό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-100. Θυμόσαστε παλιά το Βίρονα Πολύδωρα? Μάλλον θυμόσαστε το Βίρονα Πολύδωρα, τον θυμόσαστε. Θυμόσαστε παλιά τι είχε πει για τα ΜΑΤ, τα ακούν τα στρατιωτάκια? Θα το συγκρίνετε τώρα με αυτά που είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η αστυνομία λοιπόν αποτελείται από 60.000 υπαλλήλους, παιδιά φτωχών οικογενειών, που παίρνουν ένα πολύ μικρό μισθό και προσπαθούν αμυντικά να κρατήσουν, να προστατεύσουν περιουσίες, τις δημόσιες υποδομές και να προστατεύσουν και την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν. Και προσπαθούν αμυντικά. Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ έχουν γίνει σάκος του Μπόξ. Τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γιατί αυτή η μονομέρεια στην κατάσταση? Κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενοι. Είναι ακούνητα και αμύλητα στρατιωτάκια. Είναι ακούνητα και αμύλητα στρατιωτάκια. Και προσπαθούν αμυντικά. Η αστυνομία είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί βία. Είναι δομικό στοιχείο της ένομης τάξης και του κράτους η βία. Μου είναι 11,5 χρονών στο δημόσιο δημοτικό σχολείο του Βίρονα και με ρώταγε γιατί γίνεται αυτό και δεν μπορούσα να της εξηγήσω και μου είπε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει έρχονται να διαμαρτυρηθούν κατά του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Και θέλετε να υπάρχει συνεργασία με αυτή την αριστερά? Απαντάω στον καταρχήν καλησπέρα στο Θέμη από τη Φλωρεντία, μας ακούει. Να του πούμε μια καλησπέρα και μετά τώρα πάμε στον Κρίς που λέει, μου στέλνει μήνυμα. Φίλε Καλαμούκη, βλέπω ξεκίνησε στον προεκλογικό αγώνα, χτυπάς Τσίπρα και Κουβέλη. Τι χτυπάμε? Τέλος πάντων, χτυπάς, ωραίο με το κάπα. Πάντως το πιο ουσιαστικό, το είπε ο Κίρτσος χθες βράδυ στον Τσίπρα, το μεγαλύτερο πολιτικό ατού του δικοματισμού στις εκλογές θα είναι η άρνηση των αριστερών κομμάτων να συνεργαστούν. Να συνεργαστούν τα αριστερά κόμματα, βλέπετε να υπάρχει έδαφος. Καλά κάνετε και διαμαρτύρεστε, αλλά πολύ καλύτερα θα κάνετε να σκεφτόσασταν λίγο τι λέει ο καθένας, μάλλον να γνωρίσετε τι λέει ο καθένας. Και να τσεκάρετε και μέσα σας αν αυτό έχει κάποια βάση. Όταν έχουν τόσο δομική διαφωνία, δεν λέμε εδώ αν σωστά ή λάθος έχουν τη διαφωνία, πάντως καταγράφεται μια τεράστια διαφωνία. Οφείλει ο Έλληνας πολίτης, που ενδιαφέρεται για την αριστερά γενικότερα, να κατανοήσει τους λόγους που ο Χ λέει αυτό και ο Ψ λέει αυτό. Αν δεν ταιριάζουν με τίποτα, δεν υπάρχει νόημα να συμφωνήσουν και να ταιριάξουν. Δεν έχει κανένα νόημα, χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν στην Ελλάδα τόσοι φορείς, τόσα κόμματα, τόσο πρόθυμοι να καταλάβουν υπουργική καρέκλα και από το παρελθόν με τεράστια επιτυχία και υπάρχει μια αναμονή, έτσι μια επετηρίδα άπειρων ανθρώπων με πολλές απόψεις που θέλουν να υπηρετήσουν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Αν κάποιοι δεν τα βρίσκουν επειδή έχουν αρχές, δεν πειράζει. Ας μην συνεργαστούν, θα περιμένουμε μέχρι να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Αλλά δεδομένη της κρίσης, ας αποφασίσουμε τουλάχιστον ποιος φταίει. Γιατί υποτίθεται μια κυβέρνηση θα φτιαχτεί, θα φτιαχνόταν για να αντιμετωπίσει την κρίση. Την πληγή. Αν δεν έχεις τους κατάλληλους γιατρούς, να μιλήσουμε με τους πολύ γνωστούς όρους που τους αποδεχόμαστε όλοι, και τους γνώστες γιατρούς και τη σύμπνοια μεταξύ των γιατρών, δεν θα κάνουν καλό στον ασθενή. Θα κάνουν το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί του ασθενούς. Είναι που είναι στα όρια ο ασθενής. Μην το επιταχύνουμε με ψευδεστήσεις καλών γιατρών. Πολλά κανείς μπορεί να πει για όλο αυτό. Δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ότι θέλει, αλλά είναι και δικαίωμα να γνωρίζει ακριβώς τι λέγεται. Αυτό είναι και προς τους δημοσιογράφους που συνεχώς επαναλαμβάνουν, μυρικάζοντας τις ίδιες ερωτήσεις προς όλους και τον ίδιο ενθουσιασμό. Και ο κόσμος δευτερευόντως έχει γαλουχηθεί σε τηλεοπτική λογική. Πολύ θα άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο να δει μια συνέντευξη τύπου, ένα τραπέζι με κάμερες και να κάθονται οι ηγέτες των αριστερών κομμάτων της Ελλάδας και να πούνε ενωνόμαστε από σήμερα. Ο κόσμος θα του άρεσε πολύ αυτή η εικόνα. Και θα νόμιζε ότι λύνονται και τα προβλήματά του. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Βγείτε από την τηλεοπτική λογική. Ξέρω, έχουμε γαλουχηθεί όλοι, είναι πολύ δύσκολο. Και ας πάμε στην πραγματική λογική. Είναι πολύ δύσκολο, όντως. Θέλει υπέρβαση. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Δεν το καταφέρουν και πολλοί. Και όσοι το καταφέρουν, είναι ψυχασθενεί στην πορεία, καταλήγουν. Αλλά τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Τόσα έχουμε δοκιμάσει. Ας δοκιμάσουμε και αυτό. Εκτός των άλλων, κάτω στον δρόμο, νομίζω είναι ενωμένοι όπου πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι ενωμένοι, χωρίς κόμματα, χωρίς ηγεσίες. Χωρίς κατευθύνσεις, χωρίς πλαίσια. Τα προβλήματα είναι ίδια για πάρα πολλούς. Οπότε, αν θέλει κάποιος, έχει την καλή διάθεση, μπορεί να βρει και τους δρόμους. Μακρηγορία μεγάλη και ο λαός περιμένει, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν η αριστερά συζητάει, ο λαός περιμένει. Αποστολή. Ναι. Πού σου ρε, ενημερώστε. Τι, γιατί βρεις, δεν με ήθελες. Όχι, δεν ήθελα εσένα. Μωρή μαλακό, ποιον ήθελες. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες πού σου ρε, δεν τρέπεσαι τσόκαρο. Στην Κηφισίας έχουν κλείσει το δρόμο. Τι μου το πες. Τώρα που μου το πες και με αυτό το ύφος, βγαίνω έξω να πάω να ανοίξω εγώ το δρόμο. Έξω από το Υπουργείο Υγείας και Κίνησης έχει φτάσει μέχρι πάνω από το Μαρούσι. Οπότε ενημερώστε τον κόσμο απλά να μην κατεβαίνει και ταλαιπωρείται. Μέχρι πάνω στο Μαρούσι και τι να κάνω, ποιος έχει δουλειά δηλαδή. Θα πει, θα κάτσει στο σπίτι τελικά, θα πάω, γιατί μέχρι πάνω στο Μαρούσι έχει κίνηση. Που πέτυχα όλοι, πήγα στο Υπουργείο Υγείας. Τι στραβό έχει το Υπουργείο Υγείας και πήγα να το κλείσω. Μια χαρά δεν τα κάνει ο κ. Λοβέρδος. Έλατε ο καημένος, ο μορφάντρας. Καημένος είναι. Καημένος. Τον λες, άνετα. Λοιπόν, πες τους να φροντίσουν να μην ρίχνουν ούτε γιαούρτια, ούτε νεράτζια, ούτε τίποτα. Είναι η μόνη περίπτωση μετά από τόσα χρόνια που λέγαμε ότι η υγεία νοσεί, που ο υπουργός νοσεί παραπάνω από την υγεία. Νορμάλ δεν τον λες. Μα δεν είναι μόνο ο υπουργός που νοσεί, είναι όλοι. Το βλέπεις το μάτι που τρέμει. Δεν είναι αυτό, είναι χωρίς χάπια, αυτό δεν γίνεται. Ιδέες, και τι χάπια. Βέβαια, επειδή έχει άγχος για να υπηρετήσει το λαό, γι' αυτό, επειδή θέλει να πάνε όλα καλά. Μα δεν είναι και μόνος άλλωστε. Ναι. Είναι πολύ ισοτήρες. Ο άνθρωπος και ο Αντωνάκης, θες, είδες τι έλεγε, έκλαιγε ο καημένος. Λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ ο άνθρωπος. Κάλα και πολλά χρόνια παντρεμένος τώρα. Με την ίδια γυναίκα και εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, συγγνώμη. Ότι είχε έννοιες για το λαό. Είδες, ξαφνικά όλοι τους έχει πιάσει ο πόνος. Από Κολοτούμπο πάνε μια χαρά όλοι τους. Είναι δίπλα αυτή και έχει ακόμα στο μυαλό του τα παλιά. Ποιο ξέρει, θέλει να ζήσει περιπέτεια πάλι. Σκέφτεται 12 πιτέρα τηλεφώνου. Το πιάσες, δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κανονίστε, μαλάκες, τι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Εγώ είμαι Σουηδία. Άμα βγάλετε πάλι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξαναγυρίζω. Να πάγα μ***θείτε. Μη μας το κάνεις αυτό. Μη, σε θέλουμε πίσω. Το ξέρω, το ξέρω. Μην παίζεις με αυτά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να πω μια άχρηστη είδηση για την κυβέρνηση. Ναι. Προχθές το μεσημέρι στην πύλη του καλά ήταν η κόρη του Θεοδωράκη και είπε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πολύ καλά από τα δακρυγόνα προφανώς και έχει πρόβλημα. Αυτό τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι κάνεις, καλά. Καλά εσύ. Έχω σχέδιο για την Κυριακή. Τι. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο, Μυστική Αθήνα και Αττική. Άκου εδώ τώρα. Τι είναι, εκδόση Γεωργιάδη. Όχι, ρε, κάτι τέτοιο, ναι, παρόμοιο, ναι, τέλος πάντων. Μην κολλάσει εκεί τώρα. Άκου να δεις το σχέδιο. Τη Φιλελλήνη, την ξέρεις, τη Ρώση και την Εκκλησία. Ναι, ναι, στο τέλος τη Φιλελλήνη. Εκεί πλάκα. Υπάρχει στο Α, μπαίνεις από εκεί και βγαίνει από κάτω από τους επισήμους, εκεί στο προάβλιο. Οπα. Είδες η Ρώση, ρε παιδί μου, όταν τα λέμε εμείς οργανωμένοι. Τέλος πάντων, και. Λοιπόν, και κανόνισε το σχέδιο, πώς θα το κάνουμε, κανόνισε να οργανωθούμε, να πούμε. Και τι βγαίνεις από κάτω στους πονόμους, κάτω από τους τσολιάδες. Δηλαδή, αν πάω λίγο πιο εκεί, μπορεί να δω καμιά κιλότα τσολιά. Δεν ξέρω αν έχει παρακλάδι. Το δοκιμάσω. Κάτι θα έχει. πέρασα τώρα από το Σύνταγμα και έχουν αρχίσει και έχουν βάλει τα σειρματοπλέγματα εκεί και έχουν ένα σωρό αστυνομικούς κτλ. Πολύ ωραία να μαζέψουν όλη την αστυνομία στο Σύνταγμα και εμείς στις γειτονιές. Εγώ πέρυσι έκραξα το Βούρο και τον Γεωργιάδη στο Μαρούσι. Φέτος έχω σκοπό να ξανακάνω το ίδιο. Λοιπόν, μέτρα αυτοί δεν μπορούν αν ξεχυθούμε όλες τις γειτονιές παρελάσεις. Πού θα βρουν τόση αστυνομία, αφού 7.000 θα την πάνε στο Σύνταγμα. Άκουσε, Αποστόλη μου, πες τους σε όλο τον κόσμο ότι μπορεί να λείψανε τα νεράνδια από την Αθήνα. Ο Πειραιάς είναι γεμάτος και έχει τόνους. Αν πάνε στην πλατεία Κοραή και στους γύρω δρόμους. Και τι θα πάμε τώρα στον Πειραιά να παίρνουμε νεράνδια από τον Πειραιά για να πάμε βόλτα στην Αθήνα. Μα τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου, αφού δεν υπάρχουν στην Αθήνα, πάμε από εκεί. Μα τόσο άχτη τους είχαμε να τους πετάξουμε νεράνδια να κάνουμε τέτοιο ταξίδι. Μην απαντήσεις, ρητορικό, ξέρω. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Δεν μου λες, ρε, γιατί θα βάλουν ελεύθερους σκοπευτές γύρω-γύρω από την παρέλαση στην Αθήνα. Για να υπάρχει και κάποιος ελεύθερος στην Αθήνα. Όλοι οι άλλοι, πολιορκημένοι είμαστε στην ίδια την πόλη. Έτσι πιστεύει ο Χρυσοχοίδης ότι θα πατάξει την. Για να δώσουν μια αίσθηση ελευθερίας στην πόλη. Θα δοθεί, ε. Καλή φάση, ωραία. Μη λέτε μετά ότι είστε και σκλαβωμένοι. Να, κάποιοι είναι ελεύθεροι, σταράτσες. Η αστυνομία, όπως και κάθε ένομη τάξη, είναι προφανές ότι χρησιμοποιεί βία. Είναι δομικό στοιχείο της ένομης τάξης και του κράτους η βία. Σήμερα η εκπομπή έχει τίτλο, σας τα έχουν πει όλα, σας λένε την αλήθεια. Όλοι όμως σας λένε την αλήθεια και από εκεί και πέρα μην τους διαψεύσετε και μην ρίχνετε τα βάρη εσείς σε αυτούς. Οι άνθρωποι μιλάνε κανονικά και είμαστε ένα μήνα μάλλον πριν τις εκλογές. Φαντάζομαι τι θα γίνει όσο περνάει ο καιρός. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε ποιες είναι οι παρέες του Γρηγόρη Ψαριανού και πώς αντιλαμβάνονται την αγανάκτηση και με ποιους λόγους και για ποιους λόγους αγανακτούν οι παρέες του Γρηγόρη Ψαριανού. Και επειδή μιλάω με ανθρώπους που είναι πολύ οργισμένοι και αγανακτισμένοι και απελπισμένοι πολλοί άνθρωποι, δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, δεν ξέρουν τους ξημερώνει αύριο, δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τους πολύ αγανακτισμένους ανθρώπους που να διατύπωσαν την άποψη ότι εγώ θα πάω στην παρέλαση και θα το κάνω καλοκαιρινό. Δεν υπάρχει ούτε ένας από τον κύκλο μου που έχω ένα μεγάλο κύκλο ανθρώπων που είναι αγανακτισμένοι και οργισμένοι και δικαίως οργισμένοι με αυτό το άθλιο πελατειακό σύστημα που έχουμε συγκροτήσει. Με αυτό το άθλιο πελατειακό σύστημα που έχουμε συγκροτήσει. Αυτό το πολιτικό σύστημα που είναι, πώς να σου πω, στα όρια της απείλας. Για να μην πω ότι έχει βαθύνει πολύ και μυρίζει και ζέχνει από παντού. Το άθλιο πελατειακό σύστημα είναι ένας λόγος για να αγανακτεί κάποιος, αλλά είναι ο 20ος λόγος. Σήμερα. Παλιά μπορεί να ήταν ο 5ος λόγος. Σήμερα με αυτά και με αυτά που έχουν γίνει είναι ο 20ος λόγος, δεν έχει σημασία. Ακούσαμε τους αγανακτισμένους, δεν μας είπε τι ακριβώς λέει στους αγανακτισμένους, αν έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει στην Θυγατέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς λέει και μένουμε με αυτήν πραγματικά την απορία. Ελπίζουμε τις απορίες όλων μας να τις λύσει ο κύριος με κάπα κεφαλαίο που ακολουθεί. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Θέλω να στείλω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση Παπαδήμου που κατάφερε να φέρει την τέλεια χούντα στην Ελλάδα. Μας απαγορεύει να παρακολουθήσουμε την παρέλαση των παιδιών μας. Σου απαγορεύει, δεν σου απαγορεύει. Δηλαδή, ρε παιδί μου και εσύ. Δεν σου απαγορεύει. Αν είσαι σούπερ ήρωας, μπορείς να βρεθείς και στην πρώτη γραμμή, θέλω να σου πω. Α, ναι, ναι, να πετάμε δηλαδή. Σωστά, ναι. Γιατί όχι, να πετάμε πρέπει. Έτσι θα πάρει φτερά η οικονομία μας. Έτσι ακριβώς. Να σου πω, η μεγαλύτερη τιμωρία τους ήταν η αποξίωση των νέων παιδιών που τελικά αυτοί θα διώξουν για μια ακόμη φορά τη χούντα. Και κάτι ακόμα. Ένα καλό το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκουμπιστεί επιτέλους ο Πάγκαλος. Αλλά ελπίζω να το βουλώσει κιόλα. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να έχει όλα. Δεν θέλουμε κιόλα. Να είναι σαν το Μητσοτάκι, να χτυπάει μία στο τόσο, ρε παιδί μου. Special guest. Δεν θα γλυκά. Να βγάζουμε εκπομπές. Ναι. Λέγεται. Έλαψε, ναι. Και εσύ τα παραλές. Τι έμαθαρε. Καλός είμαι, αλλά εντάξει. Δεν θέλω και τη φίλη των ψηλών. Ξέρω γιατί το λέω το ψηλό, θα σου πω μετά. Να σου πω τι έμαθα. Χάνουμε τον Τωρί. Το Θοδωρή. Το Θοδωρή, όχι τον Τωρί, με τρομάζει. Όχι και τώρα. Εντάξει, τον Τωρί που λέγαμε στο χωριό, ρε, δεν θυμάσαι κάτι παλιάλογα. Ναι, ρε, παιδί μου, το λέγαμε αυτό, αλλά με τρομάζει γιατί τον Τωρί πάει και σε άλλο παλιάλογο. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο άνθρωπος κυβέρνησε 23 χρόνια και σίγουρα τα παιδιά του θα είναι περήφανα γι' αυτόν γιατί τους αφήνει και 40-50 σπίτια. Έτσι δεν είναι. Η θιά του. Όχι αυτός, δεν τα αφήνει αυτός, η θιά του. Ναι, ρε παιδί μου, θα είναι περήφανα τα παιδιά του. Δεν έχεις λόγο να μην είσαι περήφανος για τον Πάγκαλο αν είσαι συγγενής του. Συγγνώμη, 23 χρόνια κυβέρνησε αυτός ο άνθρωπος και τα παιδιά του θα είναι περήφανα γιατί τα 40-50 σπίτια από τη γιαγιά του τα πήρανε. Γι' αυτό θα είναι σίγουρα περήφανα τα παιδιά. Τώρα για το έργο του, για τα 23 χρόνια, Δεν νομίζω. Να σου πω το ψηλέ, ξέρει γιατί το είπα, έτσι. Γιατί? Ρε ξεφτύλα, δεν τράπηκε μέσα στην Κυριακή, δεν τράπηκε. Να ξεφτυλίσει έτσι την κυρία Μανολίδου. Δεν τράπηκε. Στο Ελλάδα ει ταλέντο. Δεν ήμουν εκείνο εγώ εκείνο. Το ψηλό τετραβέλι, ποιο ήταν, ρε ξεφτύλα. Δεν το τετραβέλι ήμουνα. Ρε ψηλέ, δεν τρέπεσαι λιγάκι την κυρία Μανολίδου, ρε. Είναι κυρία, sorry. Και να κάνει και τη γλώσσα έτσι. Ούτε να γράφει ξεφτύλα. Το επίπεδο σου είναι γάμψετα. Πες μου κάτι, έμαθα σήμερα ότι τα μικρά κόμματα, λέει, αν θα τα ψηφίσουμε και δεν πάρουν ποσοστό να μπουν στη Βουλή, το ποσοστό τους το παίρνει το πρώτο κόμμα. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν αποκλείεται. Κάτσε ρε, Αποστολή. Δεν ξέρω τώρα, έχουν αλλάξει και 4-5 εκλογικοί νόμοι, δεν ξέρω αν ισχύει πια. Δηλαδή θα ψηφίσω ένα μικρό κόμμα, το καινούριο, και αν δεν μπει στη Βουλή και δεν πάρει 3% και πάνω, το ποσοστό που θα πάρει θα πάει στο πρώτο κόμμα, είναι δυνατόν? Άσε με να μαντέψω. Μωρή, τώρα πας να ψηφίσεις? Όχι ρε εσείς. Ε, ένα καινούριο κόμμα που δεν θα μπει στη Βουλή? Όχι, πες το καθαρά. Όχι, όχι, το Δημιουργία Ξανά θα ψηφίσω. Τι είναι αυτό? Α, είναι καλός αυτός. Δεν θα ψηφίσεις Κατσέλη, δεν θα ψηφίσεις Ντόρα, θα ψηφίσεις αυτό, Δημιουργία Πάτε Ξανά. Καλά. Όχι ρε εσύ, είσαι καλά. Αυτός μου φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι έντιμο. Δημοκρατία Ξανά. Δημοκρατική Συμμαχία μάλλον Ξανά. Να κάτι. Πω, ποια δημοκρατία? Δημοκρατία, στο όνομα της δημοκρατίας, Αποστολάκη, γίνονται όλα αυτά. Πρόντο. Έλεγε Αποστόλη. Έλα. Κλαις απαρηγόρητα επειδή δεν θα κατεβεί ο Παγκαλός και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Α, ναι. Λοιπόν, το ξέχασα κι εγώ. Χθες στην εκπομπή των Ντέντι Μπόιδων. Ποια εκπομπή? Των Ντέντι Μπόιδων, ρε. Ποιοι είναι αυτοί? Ε? Ποιοι είναι αυτοί? Έλα, δεν του ξέρει του Ντέντι Μπόιδες του Σαββατοκυριακού. Σε ποιο σταθμό? Καλή εσά. Και τι, ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτή την εκπομπή? Ο Παυλόπουλος και ο άλλος ο τύπος, ο Νιφλής. Ποιος είναι αυτός? Για ποιους μιλάτε? Αποστόλη, μου. Το τηλεάστη μας περάσατε. Λοιπόν, τι είμαστε? Πέρυσι, θέλω. Το ράδιο Μέγαρα. Κάτσε, βρε, κάτσε να δεις. Πού παίζουν αυτοί? Να βρεις την ώρα που λέγανε τον εθνικό ύμνο εντελώς παράφωνα και του συνόδευε η μπάντα. Καλά είπα στο τηλεάστη. Στο τηλεάστη έχουν αυτοί, στο ράδιο τηλεάστη έχουνε. Κυρία Αποστόλη. Άκουσε και εθνικό ύμνο. Επειδή ο Πάγκαλος δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές και δεν θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να τον ψηφίσει, ας κατέβει στον δρόμο να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να τον γα***σει. Και η αληθινή ελληνοφρένεια κάθε μέρα εδώ, με τα κόλληματά της βέβαια, με τις εμπάθειές της και με τις ελπίδες της, όπως όλοι δεν ξεχωρίζουμε. Έχει βγει το Unfollow, το πέμπτο τεύχος, κυκλοφορεί στα περίπτερα, όποιος θέλει, μικρό περιοδικό. Τι, το τέταρτο? Το τέταρτο είναι, εγώ είμαι ένα τεύχος μπροστά για άλλους λόγους, γιατί ετοιμάζουμε τα κείμενα για το πέμπτο τώρα, γι' αυτό. Το τέταρτο λοιπόν, εδώ ο Νίκος Σαπρανίδης που τα παρακολουθεί και είναι και αναγνώστης ανελιπώς, μας διορθώνει και πολύ καλά κάνει. Ένα άλλο, έχουμε Facebook ως Ελληνοφρένεια, θα το βρείτε αν θέλετε να κάνετε like, είναι στιγμές δημοκρατίας και πρέπει να τις σεβαστείτε όλες αυτές. Στο site της Ελληνοφρένειας, κάτω-κάτω, εκεί που λέει F, μπαίνετε και κάνετε like στην καινούργια διεύθυνση να την έχετε, για να ανταλλάσσουμε και από εκεί αδιέξοδα και ψευδεστήσεις όπως γίνεται πάντα. Και μια ανακοίνωση για μια συναυλία γίνεται στη Νέα Ιωνία την Παρασκευή. Τη διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Καλογρέζας και η Επιτροπή Κατοίκων Πευκακίων Περισσού. Και έχει ενδιαφέρον η αφίσα, γιατί λέει: ακούστε τα μαντάτα, ακούστε χωριανοί. Καλογρεζιώτες, αλσουπολιώτες, πευκακιώτες, περισσιώτες, νεοϊωνιώτες. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Κυβέρνηση ΣΕΒ ΕΕ Τρόικα, και εμείς φωνάζουμε, δεν πληρώνουμε το χρέος σας, τα χαράτσια σας, όλοι μαζί μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, ξέρετε τώρα, καταλάβατε. Και τραγουδάμε, συμπληρώνει η αφίσα, όπως και να είναι τούτη γη θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή, φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός στα εργοστάσια, στα ναυπηγεία, στα γιαπιά και στα χαλιβουργία, τη λέμε μεσημεριάτικα. Το δίκαιο του αγώνα ελπίδες γέννησε, αυτά είναι τίτλοι τραγουδιών. Λοιπόν, θα γίνει αυτή η συναυλία την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στις 8 στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας, Πατριάρχου Ιωακήμ 4, στο σταθμό του ΙΣΑΠ. Οι υπεραστικοί θα τραγουδήσουν, υπεραστικοί με ύψιλον και όχι υπεραστικοί με όμικρον γιώτα. Όποιος θέλει να πάει εκεί, καταλάβατε το πνεύμα. Είναι ωραία υπεραστική. Έχουμε παίξει και παλιά τραγούδια. Αν βρούμε καιρό, θα παίξουμε και στο μέλλον. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί το μέλλον έχει λαό και έχουμε το τρίτο μέρος του λαού αμέσως μετά, στο άμεσο μέλλον. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, εμείς θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Ένα τίτλο για χθες. Για πες. Η απόλυτη τραγικότητα των δοσιλόγων πολιτικών. Η απόλυτη μοναξιά μάλλον της τραγικότητας των δοσιλόγων πολιτικών. Τολί. Από ό,τι φαίνεται, θα συμβεί και εδώ αυτό το οποίο συνέβη στην Αργεντινή. Κάποια στιγμή εκεί βγήκαν τα σώματα ασφαλείας και προστάτευαν και εκεί τους πολιτικούς και χτυπούσαν τους πολίτες, βιοπραγούσαν και ούτω καθεξής. Και ήρθε η κατάσταση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου και οι αστυνομικοί εντάχθηκαν στην πλευρά των πολιτών. Ο Σονούπο θα γίνει και αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν που θα ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Μπακογιάννη και λαός. Θα είναι συνυπεύθυνος, θα είναι δοσύλλογος, θα είναι και αυτός ένας εθνοπροδότης. Το Αποστόλη. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Εγώ. Άκουσα στις ειδήσεις χθες, λέω ότι συλλάβανε 299. Ποιος τους ξέφυγε, ρε. Ο Πάγκαλος που δεν κατεβαίνει. Καλό, ε. Αποστόλη, θέλω να σου πω κάτι. Οι κύριοι όλοι αυτοί, άμα θέλουν, ας έρθουν στις κάλπες για να δουν τι ψήφο θα πάρουν οι κύριοι τα λαμόγια. Και ο Πάγκαλος θα ξεκουμπιστεί να ψοφήσει. Όσο για τον Αλευρά, τι να πω, Θεέ μου, τι να πω. Άρε Αποστόλη, δεν θα ανοίξουν οι κάλπες. Θα ανοίξουν. Θα ανοίξουν, εκεί θα τους περιμένουμε. Το χέρι μας θα πέσει πάνω στα τσεκούρι. Θέλω να σταθώ, ρε Αποστόλη, μια σκηνή που με συγκίνησε. Είναι η σκηνή του παιδιού αυτού στην Κοζάνη, στο αναπηρικό καρεκλάκι, που γύρισε το κεφάλι του για να μην δει τους επισήμους. Και το δεύτερο, θέλω να σταθώ στον Αλευρά. Μας αναφέρει φασίστες, γιατί διαμαρτυρόμαστε. Αυτοί που ξεσκίσανε το Σύνταγμα, αυτοί που μας έχουν καταρακώσει, αυτοί που μας διαλύσαν την αξιοπρέπεια, έρχονται τώρα να μιλάνε για φασισμό. Λένε για έκτροπα και έκτροπα. Πριν 2 χρόνια, 3 γινόντουσε τα έκτροπα. Τώρα που μας πηδήξαν αυτοί οι αλυταράδες οι πολιτικοί, γι' αυτό γίνονται έκτροπα. Αυτό τους πείραξε. Εμένα τα έκτροπα το γιαούρτι δεν μου λέει τίποτα. Νεκρούς τους θέλω. Και ειδικά τον Παπανδρέου μέχρι 5η γενιά να εξαφανιστεί από την οικουμένη. Έλα, Μωρή Λουλού. Έλα. Τι δεν καταλαβαίνει ο Ευθύμιος. Δεν πήρατε χαμπάρι γιατί ληφθήκαν όλα αυτά τα μέτρα. Γιατί μπήκαν αυτά τα μέτρα. Για τις επόμενες διαμαρτυρίες, Ευθύμιε μου, ο Μισελ ο βραβευμένος μας έδωσε να καταλάβουμε ότι προσέξτε μαλάκες, γιατί άμα θα ξαναβγείτε στο Σύνταγμα θα έχουμε και ελεύθερους επάνω στις ταράτσες και τα υπόλοιπα συνάφη μπατσοσκυλάκια να πούμε για να προστατεύουν τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λέει το ATM, αλλά αυτό ξέρεις, το ATM τελικά κάτι λάθος έχει. Γιατί μόνο. Τι λάθος έχει, δεν βγάζει λεφτά, ό,τι έχουν όλα τα ATM. Μόνο παίρνει ρε αγόρι μου, καλό. Δεν δίνει ποτέ. Εγώ ξέρω τα ATM που με. Καλά, παλιά, μην ανησυχείς, ξέρεις ότι τα ATM δίνανε λεφτά. Τέλος, δεν θα δίνουν πια. Και, κάνει την αρχή αυτό, το Παπαδήμος, που είναι ATM όλων των τραπεζών. Α, μπράβο. Πρωτοτυπούμε και σε αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ένα πρακτικό του πράγματος και ένα οικονομικό, ότι δεν έχεις τη χρέωση αν κάνεις ανάληψη μέσω Δίας. Ναι, σωστά, καλά. Δεν σου κρατάει, γιατί είναι από όλες τράπεζες, δεν είναι από μία και τα παίρνεις από άλλη. Μπράβο, καλό. Βέβαια, αφού δεν παίρνεις τίποτα, τι Δίας να έχει χρέωση. Δεν θα σου βγάλει τίποτα, άρα ούτε Δίας χρέωση. Ναι, καλό. Να είναι καλά. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται. Έλα, καλά. Σου το ακούω σήμερα, κλαίτε το χοντρό, αλλά για άλλο σε πήρα, φίλε. Τι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εξέγερση της προκοπής δεν γίνεται χωρίς κατάληψη, ξέρω εγώ, υπουργείων, καταστροφή αστυνομικών τμήματων κτλ. Διακρίνω μια αστοχικά στη στρατηγική. Οι λεγόμενοι μπαχαλά, αυτοί τέλος πάντων που βγαίνουν έξω και συγκρούονται και κάνουν. Ρε φίλε, όταν ξέρεις, ας πούμε, ότι όλοι οι μπάτσοι θα είναι, ξέρω εγώ, στο Σύνταγμα, γιατί δεν πάνε να κάψουν στο αστυνομικό τμήμα που δεν θα είναι κανένας. Για παίξει τον μπάτσο και βάλουν μυαλό να αλλάξουν στρατηγική. Δεν γίνεται να πηγαίνεις εκεί που είναι οι μπάτσοι. Έλα, Αποστολή. Να πα και να είναι όλοι. Καλά είσαι. Πολύ καλά. Τώρα που με αυτό που μου είπες, ακόμα καλύτερα. Έλα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πικράθηκα. Να σε πληροφορήσω, ρε παιδί μου, ότι εδώ στο νησί είχαμε κάποια τράβαλα με χρυσαυγίτες. Οπα. Ναι, πήγα να καταθέσουν στεφάνια και έγινε ψηλό σκηνικό εδώ. Οπα, γιατί έγινε σκηνικό, κακό είναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορεί ένα φασίστα να καταθέσει στεφάνι. Φασισμός είναι ο δικός σας, που δεν τους αφήνετε. Εγώ δεν είμαι με αυτούς. Είσαι με τους άλλους. Εγώ είμαι με τους κεντρώους, ξέρεις. Πέστονται. Κατάλαβα. Τρόμαξα. Η αστυνομία λοιπόν αποτελείται από 60.000 υπαλλήλους, παιδιά φτωχών οικογενειών, που παίρνουν ένα πολύ μικρό μισθό και προσπαθούν αμυντικά να κρατήσουν, να προστατεύσουν περιουσίες, τις δημόσιες υποδομές και να προστατεύσουν και την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν. Και προσπαθούν αμυντικά. Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ έχουν γίνει σάκος του μπόξ, τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γιατί αυτή η μονομέρεια στην κατάσταση, κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενη, είναι ακούνητα και αμύλητα στρατιωτάκια.